شد بهاران در این ماه مبارک قلوب، ام توهی از غم سوی تبارک قلوب. بر شما باد مبارک ای محبان حق، این لیالی قدر و ختم قرآن حق. ای خوشا ختم قرآن خدا آمده، سینه لبریز از عشق و صفا آمده. ای خوشا ختم قرآن خدا آمده، سینه لبریز از عشق و صفا آمده. ای دریغا که ماه رمضان می رود، با نسیم تراویح و اذان می رود. بر دل ما شرر رای فراق افکند، جان ما راز هجرتش شرر می زند. ای خوشا ختم قرآن خدا آمده، سینه لبریز از عشق و صفا آمده. ای خوشا ختم قرآن خدا آمده، سینه لبریز از عشق و صفا آمده. روز محشر شفاعت از شما می کند، نزد ایزد برایتان دعا می کند. چون در این ماه مهمان خدا بوده اید، از خصومات و کینه ها جدا بوده اید. ای خوشا ختم قرآن خدا آمده، سینه لبریز از عشق و صفا آمده. ای خوشا ختم قرآن خدا آمده، سینه لبریز از عشق و صفا آمده. شد بهاران در این ماه مبارک قلوب، ام توهی از غم سوی تبارک قلوب. بر شما باد مبارک ای محبان حق، این لیالی قدر و ختم قرآن حق. ای خوشا ختم قرآن خدا آمده، سینه لبریز از عشق و صفا آمده. ای خوشا ختم قرآن خدا آمده، سینه لبریز از عشق و صفا آمده.